Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom discuta despre alegeri, despre rezultatele alegerilor. Iată că au fost procesate 100% din procesele verbale și Comisia Electorală Centrală a constatat că Partidul Socialiștilor a obținut 20,51% din sufragii, Partidul Liberal Democrat 20,16%, comuniștii 17,48%, democrații 15,80%, liberalii 9,67%. Astfel, conform unei numărători prealabile, socialiștii ar ocupa în Parlament 28 de locuri, PLDM-ul 23, comuniștii 21, democrații 19 și liberalii 13 locuri. Astfel, proporția, dacă ăștia pro-europeni fac coaliție, ar fi de 55 de mandate de deputat pro-coaliția europeană și 46 de mandate nu pro-coaliția europeană, pentru că nu pot să spun anti-coaliția europeană, deoarece Voronin a mers în campanie electorală șovăielnic, când încolo, când încoace. Cu alte cuvinte, o nouă majoritate pro-europeană, pro-democratică ar obține 55 de mandate. Să vedem, poate pică și al 56-lea, dar nu prea este de unde. Așa. Au fost și partide care au pătimit, unele sărmanele nici n-au obținut numărul de voturi care să ateste că ei mai au 4.000 de membri, cei 4.000 de membri necesari pentru ca formațiunea să fie înregistrată la Ministerul Justiției. Astfel, Democrația Acasă a obținut 0,15%, au votat pentru democrație, pentru partidul lor, 2.449 de cetățeni, astfel că vreo 1.000 și vreo 500 din potențialii membri de partid nu au votat pentru Partidul Drag. Partidul Acțiune Democratică, 0,16%, 2564. La fel, n-au votat toți membrii de partid. Partidul Verde Ecologist, 1367. Ceilalți, 2700 de membri, ori n-au fost la vot, ori nu sunt în țară, ori au fost fictivi, ori n-au vrut să voteze pentru Partidul Drag. Patrioții Moldovei, 0,09%. 1.498 de cetățeni au susținut Partidul Patrioții Moldovei. Deci, în mod oficial, ar fi trebuit să voteze 4.000 de membri. Uniunea Centristă. Ăștia au bătut recordul. 0,04%, 633 de membri. Și nu știu unde sunt ceilalți 4.400. Partidul pentru Neam și Țară, frumoasă denumire, 0,11%, 1619 votanți. E, și așa mai departe, alte partide au luat peste 4.000, 10.000, 11.000, dar nu au trecut pragul electoral. Și astfel, după re-repartizare, eu recunosc procesul democratic și fiecare partid are dreptul să participe la alege, pentru că este o testare pentru fiecare formațiune, sau nouă sau veche, dar și datorită lor, astăzi Partidul Socialiștilor a obținut 5 mandate nemeritate, comuniștii au obținut 4 mandate nemeritate, 9 mandate cu suport național, cum s-ar spune. Bine, după ce au fost clare aceste rezultate, Dodon, după instrucțiunile, Igor Dodon, pardon, președintele Partidului Socialist, după instrucțiunile primite la ambasada Moscovei, a declarat că ceea ce va propune această nouă fracțiune socialistă în Parlament va fi pregătirea unor noi alegeri anticipate. Despre alegeri anticipate a vorbit și Vladimir Voronin, președintele Partidului Comunist din Republica Moldova, la doar o zi după ce a rămas foarte satisfăcut de rezultatele alegerilor. Sărmanul credea că o să fie sub limita de 6%. Lor le cântă la armoșcă de la Moscova pe același refren și cu aceleași cuvinte și fugarul Renato Usatăi, care a promis că chiar dacă va merge în închisoare, Moldova va continua să lupte, n-a preferat Renato închisoare, a preferat apartamentul de lux de la Moscova. Și Renato Usatăi a declarat că el se pregătește de alegeri parlamentare anticipate și așa mai departe și așa mai departe. Iată că n-au dovedit cei de la Comisia Electorală Centrală să pregătească raportul pentru vineri, n-au dovedit să se așeze lucrurile, n-au izbutit să iasă din campanie electorală că vor să intre în altă campanie electorală. Și atunci mă întreb, de ce? Un motiv ar fi cel evocat de Igor Dodon, că nu li s-a permis moldovenilor din Rusia să exercite votul. Eu nu știu la ce vot visa domnul Dodon, dar în una din secțiile electorale din Moscova el a obținut doar aproape 16% și una vreo 30%, vreo 29%. N-a preluat majoritatea voturilor. Eu cred că după această repartizare a voturilor, motivul lui Dodon va fi unul doar filistin, așa, ca să se promoveze ca un nou apărător al drepturilor cetățenilor din Republica Moldova. Ceea ce nu se vedea la domnul Dodon atunci când era sub oblăduirea și în altul patronaj al lui Vladimir Voronin. Ați auzit pe Dodon în ultimii 8 ani să militeze pentru drepturile omului, mai ales până în 2009. Dar oricum, oamenii se schimbă și ne pare bine că domnul Dodon a progresat. Domnul Voronin merge pe așa ca un fel de cardiogramă la vârsta pe care o are, azi în jos, mâine în sus. O să vedem cum o să se comporte și în Parlament. Dacă va absenta iar câte jumătate de ani de la serviciu, cum a absentat în legislatura trecută, eu nu înțeleg de ce vrea alegeri parlamentare anticipate. E un fel de hobby de a veni în Parlament și de a cere desființarea Parlamentului, că de fiecare dată cam așa face. Întrebarea este de ce Igor Dodon și socialiștii săi și de ce, dar nu cred că toți socialiștii, hai să spun de ce Igor Dodon și de ce Vladimir Voronin vor alegeri parlamentare anticipate. 804424, 804422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Ascultă și participă. Să te auzim. 804424, 804422. De ce Igor Dodon, liderul socialiștilor, și Vladimir Voronin, liderul comuniștilor, vor alegeri parlamentare anticipate? Bună seara. Bună seara. De ce ne vorbim? Valeriu Tașnic din la Vorâncă, Soron. Închideți radio-ul. Iacă încerc să zic. Eu și vreau să spun referitor. În primul rând, și sunt de partidezi care au acumulat câte 1.200 în la viaje precedente. Ar trebui Ministerul de Justiție, pentru cei care nu au acumulat numărul de membri necesare de 4.000, să le închidă pe toate crihanete. Din cauza lor, au scris aici, pentru că noi, mai de capul nostru, cum am spus eu în ediția trecută, că am votat cu mâna la nas. Și ei încă nu mai pot niște piele și ne pare rău de chestii. Trebuie să fie închis și lăsate cei care au pondere pe, la electorat. Și aici sunt de Dodon și Voronin, asta nu vor nici o alegere anticipată. Ei așteaptă aici 4 ani. Cum nu vor, dar au declarat Voronin ieri, Dodon... Nu declară asta în clipa așa, după alegeri. Trebuie să declare ceva. Voronin a zis în început că cam de acord și cu Uniunea Europeană și ar vrea că încolo și încoace. Omul ăsta s-a rătășit la mâna la apus de soare și el nu știe ce vrea. Aș fi vrut și cooptat cel la, poate la putere să-i propună ceva. Că nu-i propus de mine și el trebuie să vorbească ceva, pentru că de-am lumea și pe uitare partidul la comuniștilor și să vede după rezultatele obținute. Dar Dodon, Dodon e strâns de acolo, de la Moscova, el trebuie să-și apri și la cea care l-a... Nu degeaba au făcut el mizierea asta, frate, și ar trebui organul noastră să ocupe la gând, că văd că el om, e prietare încăpățânat, ba înainte de legii făcea din vechi o leancă, că se aștept în biroc, el a să vie mult și cine acolo, a mult spune că ar să fac și ei, ceilalte, blocat, și nu știu mai vrei acolo, ar trebui să-l pui la respect, pentru că pe vremea comuniștilor pasat numai o lupăzit pe aeroport în Cineu și l-a arestat. Dar aici se la Moscova arată cum îl dă gura, acolo cum aruncă în sus și mai departe. Ar trebui să cumpli la organul este cu oamenii care merg împotriva statului moldovenesc. Da. Este Constituția, ar trebui respectată, nu? Da. Salutare. Seară bună, 804-424, 804-422. De ce Picol Dodon și Vladimir Voronin vor alegeri parlamentare anticipate? Ca prioritar, ca sarcină prioritară și-au propus și unul și altul, cu cuvintele lor și cu vorbile lor. Nu, nu există alte sarcini pentru ei mai importante decât alegeri parlamentare anticipate. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună! Domnul Arcadie, nu vă sperați, vă rog, dar de vreo două zile mă strădui să nimeresc la dumneavoastră și nu am putut. Cine sunteți de unde? Asta este Nicolae de la Colonița. Da. Vă rog frumos, ați avut luni temă libere, v-am ascultat astăzi ziua la Vocea Basarabiei. Dați-vă voi două cuvinte să vă spun pur și simplu. Mai ascultă poate și lumea cineva, oameni buni. Aduceți-vă aminte că Gimpu e Jirinovski, moldovenesc. Asta e rușinea poporului, dacă i s-a dat ceva o funcție. Hai să vorbim despre Igor Dodon și Vladimir Voronin, care vor, care vor alegeri parlamentare anticipate. Din țară. Ce o să facă? A venit timpul când a fugit Dodon din țară. Domnul moșneac Voronin, cum spune rusul, a trebuit al material. Oameni buni, cum ați putut să spuneți să fim uniți acum, să fim uniți acum? N-a ieșit lumea la votare. Iaca rușii toți, căliși, cum au fost ieșunți, au ieșit la votare. S-au făcut moldovenii noștri. Tineretul a votat pe ruși. Restul nu a vrut să iasă. Nu vă supărați, oameni buni, că cam târziu eu cu tema asta. Domnul Arcadie, nu vă supărați chiar cu așa temă, dar ascultați-mă, oameni buni, nu trebuie să ne dăm de rușine dacă vor fi undeva Gimpul la vă funcție. Chiar dacă e băiat bun, dacă nu trebuie să iei de moșu. O seară bună la toți și încă o dată mă scuzați. La revedere, domnul Nicolae. Mergem mai departe. Bună seara. Întrebarea era de ce Igor Dodon, liderul socialiștilor, și Vladimir Voronin, liderul comuniștilor, vor alegeri parlamentare anticipate și au considerat ieri drept prioritară această problemă atunci când vor accede în Parlament. Bună seara! Domnul Arcadie Alexandru Chișinău. Da. Mai precis, la Basarabiască, dacă ați avea unde și pe la Basarabiască, ar prinde și mama mea, că nu aș vrea să zic, da. Că de mamă nu se vorbește, dacă ne-am spus că nu votați un Mocanu, că n-are el șanse. E nu că el grește drept cu fost șestior, că măi, adjunctul lui Voronin. Dar nu e asta întrebarea. Vor să ne ținem moșerlă, domnul Arcadie. Vor să ne vârem moșerlă și-o votat așa care nu vrea să arăte. Câți toane de mieri cu legii, că le dăie prin stat și le arăte să plătească impozite. Câți ani ăștia au votat pentru dânsii? Și tot cu asta amăgesc lumea și la găgăuși e fix asta. Da. Și ei vor să ne ține numai moșerul. Ei vrem să stăm în glot până în gât, să nu mai avem noi, să putem să ridicăm. El a vândut Red Nordul, el pe șeală l-a alimentat, călărașul l-a alimentat. El trăiește ca boier și lui el se gândește la oameni de rând. Trebuie să îmblă ca să... Câteți să scoți... Măi, nu-i grei să scoți. Ați vii Uniunea Europeană, vine justiția de la Europa, a să-i vârâi puteți la dubă, ca cum eu vreau și pe cei de la Ucraina. Peșit la România. Îmbrăteți și cu ghetele boite și așa și așa și așa. Nimeni nu a ieșit la votare. Mă uitam, secția de la Creangă, pază 7, pot să spun Creangă, pază 7, bară 2, eu am numărat de la orele 10, ziua, până la orele 1, ziua, duminică, ziua de votare. Eu n-aș vă spun, uitați cât e de mare secție și e de votare, câtă lume trebuie să vii. În timpul de 3 ore au venit 62 de oameni. Asta înseamnă că moldovenilor le este cam tot una de soarta Moldovei. Credeți-mi pe mine și cum a spus și domnul ăsta. Русский Иван, вот это пентру русский Иван, я у нас вот езы пентру ноль, пентру либертатями. Язык мам имели, ноль вот это моркану. Нар ел шанс, дыл шанс, кой вала, он партиди губернатор, к смежьим Европа, там три копии, макар пентру ми три копии с марга строят к моим бине. Нам тут и садук ла реалитате, с язык. Ну, мерж, курьек. Да. Да, дон Александр, вам мулцумесь. Мы сяры буны. Domnul la apel telefonic. Bună seara. Aceeași întrebare, bună seara. Bună seara. Un pic mai tare. Care e pricina, cred eu? Alo. Păi de ce s-au fixat de sarcini prioritare alegerile parlamentare anticipate? Când au dovedit să ajungă în Parlament și le valideze cineva mandatele? Alo. Da. Cred că nu ei vor asta, vrea Moscova. Păi dar stați că nu Moscova i-a ales, ai noștri i-au ales. Păi da, dar Moscova cine i-a ales a noștri? I-a ales a noștri cei proști și rușii. Și Moscova vrea să zădărâncească procedura de aderare la Uniunea Europeană. Și ei știu foarte bine că la alegerea președintelui Republicii Moldova ei n-o să unească nici cu un fel de alianță. Și nu să fie ales președintele și președintele trebuie să dizolve Parlamentul. E că și contează ei. Da, în rest, că vorbim cu dumneavoastră, nu odată, dar de zeci de ori, că la moldovenii noștri le trebuie la fiecare partid personal și nu vor să unească și rânza lui amară și celălalt Godea nu știe că n-a să câștige. Păi sau Godea a luat 0,16%. Păi da, ce nu știa? Dar au vorbit la televizor mai în fiecare zi. Și la radio în fiecare zi. Și-o bârfit alianța asta și partidul și pe alu Ghimbu și pe alu Filat și pe alu Dudi de prăpădienii. Ei erau în unison cu Dodon și cu comuniști. Tot așa și aici de la Partidul Liberal Național, tot așa și aici cu măr toate partidele naționale au bătut între noștri. Dar rușii s-au folosit de ocazie și au votat cu a lor. Și de aceea vor amu și precis în aceea și vor ei, adică că se deranjează de Moscova, vor să zădărâncească procedurii aderării noastre la NATO. Dar și trebuie pentru asta, trebuie alte alegeri. Pentru că dacă sunt alte alegeri, o să motiveze, deși sunt alte chestii, nu sunt apte de muncă, nu pot conduce, nu pot lucra. Și atunci, sigur că o să fie zădărnișit toată procedura de aderare la Uniunea Europeană. Da. Yes, sigur. Seara bună, domnul Vasile. De ce Igor Dodon și Vladimir Voronin vor alege parlamentare anticipate? Încă n-au izbutit să fie legalizați ca deputați cu un nou mandat și deja vor alte alegeri. Bună seara! Alo? Alo? Luăm un telefon. Bună seara. Alo? Alo, bună seara. Bună. Domnul Gherasim. Da. Asta de la Ungheni, Petru. Da, domnul Petru. Părerea mea e că nu pot ei să facă niște alegeri anticipate, doar tot trebuie să treacă prin Parlament. Ne aducem aminte câte ori moțiuni de cenzură propuneau comuniști și dacă puneau la vot, nu se apășa și asta. Chiar dacă ori pune la vot că dezolvăm Parlamentul, aici e 55 de mandate nu ar să permite. Dar o dată, două, trei ori. Dar eu, domnul Petru, nu zic, e altă treabă. N-au acum, moldovenii nu au alte probleme, sărăcii, corupții, deci... Apoi da, dar vezi că noi nici o pricină, trebuie să argumenteze. Care e pricina că vor alegeri anticipate? Asta nu e așa, atâtea cheltuieli de milioane de lei să-i facă ambiția lui Dodon. Că nu cred că e normal treaba asta. Da. Seară bună! Seară bună! Eu în seara asta citeam un comunicat de presă al Ministerului de Externe a Federației Ruse, în care se spune literalmente următoarele, că în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova au fost comise încălcări grave. Partidul Ulurianato Usate, care avea o mare popularitate, a fost exclus din cursă. Și că cetățenilor moldoveni de la Moscova nu li s-a dat voie să votează, chiar dacă conducerea Federației Rusiei a făcut tot posibilul ca aceștia să poată să exercite dreptul la vot. probabil că le-a pus la dispoziție Putin autobuse gratuite, măcar au mers tăzjiși în autobusele cele. Adică Federația Rusă ne-a ajutat serios, bine că nu i-a pus în tancuri să-i transporte, dar tancurile erau la Donetsk tocmai trimise ca ajutor umanitar. Dar până la urmă consideră că alegerile sunt valide și că se bucură că o mare parte din populație totuși vrea aderarea la Uniunea Euroasiatică. Și acum să văd chiar dacă mâine Dodon își va schimba macazul, pentru că ăștia de la Moscova de acum nu spun că au fost chiar atât de compromise alegeri că ar putea să nu fie recunoscute. Dar de ce merge omul ăsta și cu fostul său șef Voronin, de care s-a lepădat, merge pe calea asta, vrea alegeri parlamentare anticipate. El și Voronin aici, Renata Usată la Moscova. Bună seara! Alo! Alo! Arcadie! Alo, bună seara! Domnul Arcadie Gerasim! Vă ascult! Nicolae Căușan! Socotarea de ce vrea asta Dodon? Dodon el nu-i din capul lui. El, când le vota pe moști atunci, era de la îndoială și de mediu, deși asta, și-a votat el, cum de asta, el a ieșit de la partidul răului, de acolo duc stii la comuniști, și chiar adică el s-a îndreptat, dar el a fost gătit din forțele astea care de la din Rusia, în veri, care secreti, care se află la noi, ei și-a noi, ăștia ei când se gătesc, ei când au luat crimeni, s-au gătit tot, când lumea nu chiar amit el, cum ar și, așa și că pe Dodon l-au gătit. El nu-i din capul lui, dar e ca aici când, cum îi zice lui Voronin, bătrân, aici care s-a uitat buletinul, socoteala la dânsul și el tot are la fundament acolo mai multe și lui i s-a spus, măi, tu ieși în joacă, când încolo, când încolo și poate urezi zanul între dânsii, dar Dodon tot, în fără Voronin, nu face nimic, că stai la o mână. Aici când a spus Voronin de gaz, când tot aici ea nu mulțește de metal la 5 ani, la 3 miliarde acolo pe an, câte 70 la 1000 metri cub de dolari, știți ce sumă frumoasă ar fi iasă. Apoi că Dodon de și el își face de cap, el trebuie să șadă, asta vrea el ori nu vrea. Și dacă ar vrea Voronin și un om bun, amuca la urmă, și pui toți acolo și scoate Brune, după așa și el în Parlament, ai stat Dodon, și ei să-l vede acolo unde șeste iusătare în vere, și pe Zuhraia noastră, și pe Igorașca. Și te-am șade, și întoarcă au de întors la bani până ori îmbătrâni, toate cele bune. Da, la revedere. Da, am plătit bănișori de nearupt, după ce doamna Greceanu a semnat contractul cu Rusia. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! De la Popeasca, Anton Port. Da, domnul Anton. Zic, în privința lui Voronin, mă gândesc că el de acum e strântorat de-a lui, și anume, din partid se vede că tot este o aripă, dintre aici care 21 luat, o aripă care i-a spus, fie seama, dacă te lași așa liniștit, noi putem să ieșim să facem iară o grupare, adică iară partidul ăsta al Voroni, iară să desprindă o grupă și putem să luăm fricoșar lucrul ăsta, se vede? Și de acum, haide să nu rămâi la nimic, haide să fac și el după Dodon. Asta e chestia, că Partidul Comunist ori merge de-a mă în scădere până s-a topit cu totul. Și se vede că asta l-a pus pe dâns, că în prima zi era bucuros, a doua zi cam s-a mâhnit. Ei, să-i lăsăm în pași pe dâns, adică treaba lor, ei ori s-o drogească, nu o să-i dea-i pace. Dar, Dodon, de ce vrea alegeri parlamentare anticipate? Apoi, pur și simplu, ăștia de-a lui care cred că poate să-l împingă pe ăsta... Așa, și Dodon sau Voronin? Și Voronin și Dodon. Eu zic că e clar că Dodon vrea că e de la Moscova, dar Voronin impus de-a lui de aici, de este care au trec, care cred că ori trece din 21, scarea lui. Da. Asta e impus. El de acum nu mai are încotro și haide să joace de acum după muzica la este a lui. Că e clar că nu iasă. Da, domn Port. Eu mă gândesc încă și un lucru, că iată, mai vorbim noi și de-a noștri. Telereu, cât procente au luat? Telereu, nu am scris aici, dar a luat puțin, 1% și jumate, probabil că. Așa. Oare oamenii ăștia care, noi spunem de oameni care nu înțeleg moldoveni, dar este dacă ei sunt carte mare și nu putut să gândească nu o să treacă pragul? Pelereu 1.56. Nu s-au gândit că nu mai ajung. Este oameni mari, la ce s-au gândit? Discursul lui Hadârcu a fost pe baza emoțiilor și a zoilor numai. De unde educație, dacă la este mari, nu e la ceilalți care nu știu, n-ascult rad, nici nu privesc, nici nu aud nimic. Ia că asta pe mine mă doare. Da. Nici nu mai vreau să vorbesc. Dar concertul lui ăsta, care l-a adus Lupu, ăsta a făcut rădișii dispoziția rușilor aici. Și mai mult pe ruși eu... dispus ca să voteze pentru Voronin și Dodon decât să voteze pentru Lup. Asta e o greșeală mare al Lup. Tot. Da, da, vă mulțumesc. Sigur că Lupul n-a înțeles că oricât l-ai hrănit pe Lup, tot în pădure se uită. I-a încurajat. Lupul, Plăhătniuc a plătit concertul, iar Dodon s-a ales cu voturi. Bună seara! Bună seara! Ascult! Iuri! Știți, s-a făcut, bineînțeles, lucrul normal că ei fac voale anticipate, pentru că e bine în cazul când e bine când este democrație și o judecă face un lucru bine, dar dacă sunt la crescă guvernarea, că nu, pe departe e bine, dar pe departe e rău că opoziția întotdeauna face numai rău, adică ei pot să fac numai rău, decât că ei nu duc nici o răspundere, atât mandatul ăsta care este, nu duc nici o răspundere, ei sunt gata să fac cât mai rău, ca la viitor ne-am anticipat ca să aibă mai mult... Stai, domnule Iurie, opoziția normală face rău, deci concurenților politici, dar nu face rău Republicii Moldova. Da, dar depinde de opoziție normală, noi vorbim de opoziția aceasta care este, de opoziție normală, da, e corect. Acum spuneți dumneavoastră, dar în cazul, da, dumneavoastră a spus întrebarea de ce ei vor ăștia. Este o poziție nenormală. Ei vor fac numai rău pentru că știu că cât mai rău ați fi, pentru că mai bine pentru deși. Știți mentalitatea la alegătorii nostru. Și noi, pe de parte, tot mi s-a părut foarte rău că partidul reformatorilor au demonstrat că nu sunt așa de patriot cum ei se zic, sunt așa de vârst. Ei nu tot, dacă au știut 100%, nu tot 100% nu știu. Nu tot că gătească de ceamuze, sunt alegele cele viitoare ca să demonteze. Uite, noi ședem, noi dăm, noi retrează, noi înainte să simplu la alegeri, măcar avea să aibă o șansă la alegerile viitoare. Alo? Da, vă ascult. Ca să aibă o șansă la alegerile viitoare să câștigă. Adică nu știu, într-o adevărul, la, dar noi suntem oameni simpli și nu tot ne ajutăm normal. Dar eu îmi spune că acolo sunt oameni politici care... tot să nu-și dăm niște băieți cu noastră, chiar nu pot facă analiza asta. Și aici deodată le demonstrează, e gut, și dăm exemplu cum a fost precedent, da, el numai, da, el își face reclamă că vorbesc întotdeauna adevăr, dar nu-i patriot nici el. Adică îmi dau înțeles să fie așa oameni la guvernare care tot așa aducă numai rău. Eu am făcut o concluzie, eu cum am fost, sunt pe Partidul Liberal Macar, așa cum am crezut că corupt și posibil, poate mă atingă și corupt în alta, dar în cazul dat, eu mă gândesc că numai ei poate să-mi aducă la ideile cele pentru care luptă Gimpul sau Hăber sau în alta, numai ei sunt care să-mi aducă pe noi să ajungem la ce și vor ei. Da, vă mulțumesc. 804-424, 804-422, încercăm să identificăm care ar fi substratul de subturile secrete, de ce Igor Dodon și Vladimir Voronin vor alegeri parlamentare anticipate, la doar două zile după alegerile ordinare. Bună seara! Alo. 804-424, 804-422. Da, alo, bună seara. Bună seara. Domnul Grațiu, mi-e clar că bună ziua, că lupii ăștia doi care au să uite toată viața lor în păduri, au să, cu tremuri, alianța asta noastră, au să o zgârie, au să arunce cu capul în gard. Cât au să fie ei? Pentru că alegerile anticipate doar să treacă peste trupul lui Plahotniuc și al lui Filat ca să fie alegerile anticipate. Bineînțeles că alegerile anticipate nu vor fi, e clar. Dar eu a făcut o simplu socoteală aritmetică, dacă să o vedem. Ne coborâm la aritmetică, nu la matematică și nu la computer. Eu am luat 49 de mandate. Cât le-au rămas lor să treacă dealul? No, un pleac. No, rușii de soi, băieți. 46. 46 de mandate, da? Le-au rămas un pleac să treacă dealul, da? Am un rușii și le-au spus, băieți. Și vreți, câte concerte vreți, vedem tot ce vreți, mai faceți odată, atunci noi ieșim pe toate canalele și vă îndestulăm voi ca să deschideți voi puncte de votare în Moscova, nu 5, dar 25 în Moscova. Plus, aici în țară, dacă vă mai dăm încă o dată pe Renato Usatăi, ia că așa spuneți până la putere, faceți și vreți și, bineînțeles că lucrează cu comanda Moscovei. Am un bătrânul ăsta de Voroni și s-o gândit, băi, decât să șed aici 4 ani în Parlament degeaba, că el nu merește cu ăștia. Și s-au gândit, băi, merg cu dâș, box, nimeni știu ca pociotului cu dâș, cu cochii ăștia doi, și merg și eu cu dâș. Și au să hârâi, și au să mări atâta timp cât au să șadă. Dar las caut eu că prețul gazului, deși noi plătim gazul, este atât de scump pe doamna Greceană și pe din partea al domnului Dodon și la chestia asta deschide un dosar penal. Când a luat foc atunci și ei să spui la toată lumea din casă în casă să vadă, lichid gura în 3 secunde, dar lasă lucreze procuratura, lasă lucreze SIS-ul, lasă lucreze toți, bă, voi vreți așa, ieși păcate în Republica Moldova, că prinde păcate vai de mama măsii, înțelegi? Da, da, mulțumesc, da. Seară bună, da. 804-424, 804-422, următor la apel telefonic. Bună seara! Bună seara! Vasile, Vatici Orhei. Da. Domnilor, la comuniști și la socialiști este al Dodon și Voronin, nu numai alegerea anticipate le trebuie. Lor le trebuie hărțuială. Hărțuială, n-a să prăinească cu alegerea anticipate, a să înșeapă cu noțiuni de cenzură, să încurce parlamentul acolo, să-l hărțuiască și să destabilizeze Republica. Asta-i programul lor. Cu cât mai rău e în Republică, în țară, cu atât e neghine pentru dânșii. Și asta și-am vrut să mai spun din noi. Vinoveți, domnilor, suntem noi. Adică eu unul nu mă sunt vinovat, eu am votat Partidul Liberal Democrat și știu că am votat drept. Dar noi suntem vinoveții pentru că așa suntem noi. Nu înțelegem, nu vrem să înțelegem 40 ceva de procente, 45 de procente. Nu a ieșit în diopte la alegeri. Și ce înseamnă asta, domnul? Avem noi răspundere ceva de țara asta? N-avem nică. Dar poate pe de altă parte și mai gine. Că nu a ieșit așa la alegeri. Poate că alegeri așa și tot comuniștii și socialiștii. Mulți care și-au luat în stat, primul loc l-au luat comuniștii, ei a doilea l-au luat, de-am filat. Și mai departe n-am mai tras atenție și nici cum. Așa că amuia, numai asta ne rămâne, guvernul ăsta, așa cum este el, așa cum este el. Să înceapă pașii reforme, domnilor, reforme, dacă nu o să, domnul Gerasim, transmiteți-le și lor acolo, să înțeleagă odată. Nu să înceapă reforme, să simtă populația reformele astea, e bună ziua, într-adevăr ceva se întâmple. Și dacă ne mai ducem odată înapoi, e gata, s-au terminat cu toate. Reforme trebuie în justiție, în securitatea energetică, mai scurt, probleme și probleme sunt. Să înceapă a lucra, dacă să lucreze, să lăsă ambițiile astea lor acolo, că eu v-am spus de multe ori și mai mulți ascultători au spus, că tot pricina e în Partidul Democrat, dar de-amunat încotro. cu câte jertfi, cu câte jertfi a nescălit noi asocierea asta cu Europa. Numai eu multile știu câte s-au făcut și cum, cu câte jertfi, dar noi când să mai vorbească și alții. Da. O seară bună. Seară bună, domnul Vasile. Cine este următorul? Bună seara. Alo. Alo, vorbiți, bună seara. Alo. Alo, da. Alo. Da. Bună seara. Bună seara. Mă auziți, domn Gerasim? Vă aud. Da, deci vreau să cine? Duc două precizări. Simeon Chișinău. Da, domn Simeon. Deci după repartizarea la 100%, da? Da. Deci PLD 24, nu 23 de mandate. Au calculat ăștia de la agenții de presă și am luat și eu. Lăsați, au calculat. Aici se primește după repartizarea 16-38% rămase nerepartizate. La fiecare revine câte 3-28 schimb. Eu am calculat până și schimb. Da. Deci, Dodon 23-79 și Filat 23-44. Ambii câte 24 de mandate. Asta prima precizare. Calculeze fiecare până la schimb, dacă vreți la mine. A doua precizare, în Rusia, pentru Dodon. Deci, pisetii au votat majoritatea pentru Uniunea Vamală. Iată, 367, 51% Uniunea Vamală, 368, 59% Uniunea Vamală. A lui Șelin Formuzal. Da, și tot așa pentru Dodon au votat la o secție, ne-au fost 500 de votanți, au votat mai mulți pentru dânsul. Așa că Dodon n-a luat cât el sfălește, că a luat foarte mult. Și a treia precizare, în satul lui natal, la Sadova, 34 au votat numai de procente pentru Dodon. Și ultima, pentru ce vor alegeri anticipate? Ca să facă haos, ca să facă aici tulburări, să nu fie stabilitate, să nu facem reforme, să nu ne ducem nicăieri. Să fim aici într-un țar ca Rusie. Mulțumesc pentru atenție. La revedere. Da, mulțumesc pentru aceste precizări. Continuăm. Alo? Da. Bună seara. Bună. Bărlădeanu, Chișinău. Da, unde v-ați pierdut? Domnul Gerasim, iată eu special, m-am lăsat de voce Băsărăvi, tot ca un fel de protestant, așa, pentru da, că... Da, ce s-a întâmplat? Da, pentru că, ce se trebuia eu ce? Eu tot trebuia să vorbesc, uite, că Partidul Democrat, uite, cheltuiește, vă zic, fură bani pentru ca să iasă în companie electorală să facă propagandă. Ei, am fost și eu la concertele astea, adevărat este, pentru că eu, ani de zile, nici nu mi-am închipuit ca să văd legendele lumii, vă zic, Chris Norman și ceilalți, pentru că asta a fost tinereța noastră. Adevărat este că Chris Norman a venit cu un avion plin, vă dați seama, cât costă avionul ăsta să aduce atâta apărător. Vă zic, comparativ, adică capul ăsta vorbitor de la Partidul Democrat, vă zic, lupul, uite, din banii ăștia dădea la pensionarii noștri câte 300 de lei, păi oamenii ăștia ieșeau și așa, cu inima deschisă, pentru că s-au găsit oameni care gândesc la dânsii și la bogăția țării, nu la buzunarul lor. Iată, așa ar fi fost oamenii ăștia. Dar cred că, bine, să o luăm din altă parte. Iată, Dodon. Sigur că el a muia, analizând votul moldovenilor din cele două din Moscova și două de Nicolo din Leningrad, sau câte acolo, da, el a înțeles că preponderent lumea moldovenii au fost acolo mânați și au votat pentru dâns. Unic 40-50 câte... Nu, n-au votat pentru dâns preponderent, pentru a votat pentru blocul Formuzal Șelin. Dar n-are una cu alta. Păi vă spun. O secundă, eu vorbesc despre secțiile electorale din Moscova. Nu, au votat pentru Dodon și au votat pentru comuniști. Și vot 3-4-5%. Nu, în secția de Moscova a votat, în una a votat 15,9% pentru Dodon și 74% pentru Șelin. De procente. Ei bun, și uitați-vă, vă zic că Dodon, sfătuit, iată cineva deja a vorbit, asta eu am vrut să spun, vă zic că ei au întrevăzut o armă, așa zis, pentru că e așa, sfolosă de democrație lină. Tot așa între ei și în alte republici, exact așa. Ei au văzut că dacă ei... având în vedere democrația noastră că fiecare cetățean trebuie să voteze acolo unde el este, da, Ei, serviciile secrete rusești vor deschide atâtea secții de votare, câți oameni sunt acolo. Nu poate, ei, nu se poate întâmpla asta. Bine, nu pot, dar ei vor cere asta și ei vor face 3.000, așa zis, la un sector. De ce? Ar putea, dar de ce? Stați o leacă. Prin comparație, de ce ei n-ar spune că în Italia v-a deschis 90 sau câte acolo? Domnule, hai să nu... Nu-i treaba Rusiei să deschide secții de vot pentru Republica Moldova. Asta e arma rușilor, ei vor folosi. Eu înțeleg. Acum se spune de ce Igor Dodon și Vladimir Voronin vor alege parlamentar anticipat. Păi vă zic, pentru că el a simțit că aici, vă zic că este breșă, pentru că spate de împins pe ăștia, pentru că ăștia tot sunt falși. Domnul Bălădeanu, 3.000 de, conform datelor de la Moscova, 3.000 de cetățeni nu au putut să-și exercite dreptul constituțional. Au participat aproape 7.000. Da. Din 700.000 pe care visează Rogozin, că nu mai sunt 700.000 acolo, că altfel n-ar fi cetățenii Republica Moldova. Adică, dacă le deschizi și 10 secții de votare, vor fi 60.000, să admitem. Da. Și asta ce schimbă. Așa se văd 4, câte? 4 deputați. Bine. Am înțeles. Păi, bine, dar înțelegeți dumneavoastră că problema nu este în Dodon. Dodon este sanitarul pădurii. E că problema e în guvernarea noastră, care nu gândesc la bogăția țării, dar gândesc la buzunar. Eu zic, soluția este ca să fie aduși din Europa, exact așa, cum în Ucraina. Iată, judecători, eu personal am un dosar, vă dați seama, au trecut mai mult de un an de zile și nici măcar nu au fost audiați martori, vă dați seama, și folclorul la noi în judecăturile astea, asta-i groaznic, înțelegeți? E că tot așa să fie aduși prin concurență, 2-3 nemți la sector, ca oamenii, ca moldovenii noștri să meargă la un nemț și la ei noștri cu dosarele și să vedeți dumneavoastră prin concurență cum momentan tot ar schimbe și tot așa prin toate sectoarele să aduce oameni care știu cum pot și vor face. Da, vă mulțumesc. Altfel, nu se vede capătul. Da, vă mulțumesc. Vom mai vorbi despre stranieri, pentru că 3 miniștri în guvernul de la Kiev sunt deja cetățeni străini. Bună seara! Dar să vedem ce urmărește Dodon și ce urmărește domnul Dodon și Voronin pentru bună seara. Că vor alegeri parlamentare anticipate. Bună seara! Bună seara! Bună, cu cine vorbim? Mă numesc Nicolae. De unde? De la Chișinău. Vă ascult, domnul Nicolae. Domnul Arcadie, eu s-o cot că Dodon vrea dictatură, el vrea să dicteze cât mai mult în Moldova și observați automat din primele clipi. El a început a dicta. Asta ei joacă, vor să facă fix așa cum dorește Putin. Observați cum dictează Putin, fix aceleași vorbi, fix aceeași variante, o face și domnul Dodon și Voronin aproximativ. Ei vor dictatură în țară. Asta, eu asta vreau să spun. Ei vor spune mâna pe putere. Da. Ca să facă poporul și ei și o să spună ei. Asta e la dânșii. Da. O seară bună. Mulțumim. O seară bună. 804-424, 804-422. Următor la apel telefonic. Alo? Da. Bună seara, domnul Gresin. Bună. Natalie. Dodon este clar ce vrea. El s-o coate că dacă o să obțină să fie alegeri anticipate, o să vină iar ăsta usată și împreună, vă zic, și cu Voronin, au luat aman majoritatea cei care, de care au ei nevoie. Și într-adevăr, numai haos, numai dezastru, asta ei au nevoie să fie. Dar minimă miră altceva. Națiunea asta noastră, care atâția ani se vorbește de fiecare dată și în fiecare zi, numai la postul dumneavoastră, cât se vorbește. Eu mă mir ce s-a petrecut și acum. Uitați-vă cât șovini avem noi în naționalitatea asta noastră. Șovini adevărat. Nu șovini, să... Păi, și trădători, să vând. Asta, că șovini alține cu noi. Și ultima sută de metri, să duc și susțin alt partid. Măi, ai creat partidul ăsta, slab, cum este. Dar dacă tu ai ales să fii în partidul ăsta, fii mai o personalitate, fii un om, arată că tu ceva prezinți. Eu nu știu, eu vă spun sincer. Și eu o sumedenie de pretenții am. 5 voturi din familia mea, vă spun sincer, le-am dat în avans. Și a fost de fiecare dată așa. Dar niciodată n-am să votez nici pentru Dodon, nici pentru comunist, pentru nimeni. M-am mirat foarte mult. Vedeți, am mers la București, mă sună la orele jumătate la 9 și îmi spune, mămica, ambasada moldovenească mai nu este nimeni. S-a dus peste 2-3 ore special să vadă. pustiu. Eu am auzit că foarte mulți studenți care statul român le-a dat bursă, le-a dat cămine, au stat și s-au distrat pe, nu știu, cofetării, nu știu unde. Păi, să le mai dea bursă, domnul Gerasim? Să nu le mai dea. Păi nici nu trebuie. Păi nici nu trebuie. Dacă tu te duci acolo, îți dă, vă zic, înveți. Vă duceți acolo, v-ați făcut cetățenii unii, primiți pensii fără nicio rușine, ne făcând nimic pentru statul acela. Așa groș de obraz v-ați dus și ați primit și pensii acolo. Păi eu nu am ochi să-i văd, domnul Gerasim. Asta este. Și Dodon, Mișelul ăsta, el știe ce prezintă națiunea asta noastră. 50% lași trădători de neam. Mulțumesc, o seară bună. O seară bună. Continuă forumul. De ce Igor Dodon și Vladimir Voronin vor alegeri parlamentare anticipate la doar 2 zile sau 3 zile după finisarea unei grele campanii și după alegerile parlamentare ordinare? Bună seara! Alo! Gerasim! Alo! Bună seara! Bună seara! Nicolae Gunoiștea, sectorului Buicani. Eu am ascultat la știri, s-au descărcat mașini mult, cum îi spune, Rospotrebnadzor, au scărcat carnea din Belarusia, care plecau în Kazahstan, și din Europa. Adică, cu forță, au spus China, au drept de încolo. Problema între și piața zbazează, Dodon. El a plecat încolo cu Zinaida și o să vină înapoi, fie că o să înțeleagă, cumva se deschidă și ei a noastră interzicere, că se plece încolo carne, poate mere, mai știu. Și cu asta se ridice a lui față. Stați un pic, dar de ce nu le-a ridicat acum embargoul? Cred că se ridice, după ce vine. Păi dar acum de ce nu le-a ridicat? Stați că el trebuie să întoarcă să înceapă face aici forța alegerile. Anticipate, cred că asta și toată politica. Și oamenii să întoarcă fața încolo, că noi minte mult nu au. Dar pe ziua de ieri, câteva de ieri, un minut. Eu... pe 23 de ani la pat țântuit și am o părere negativă de doamna Buliga. Eu ar dori ca să o scoată din joc. Sunt de opște. Ministrii de la PLDM au lucrat foarte bine al filat. Poate nu toți foarte bine, dar bine. Ministrii la Democrați și al lui Ghimpu s-au ocupat cu biștința, niște ministri biștințari. Eu ar dori ca toți ministrii să fie aleși de Partidul Liberal Democrat. Ca da. Să termine toată specula și scuzirea sângelui da. de oameni. Vă spun la revedere, vă mulțumesc. Aveți că, domnul Nicolae, nu este chiar așa cum spuneți dumneavoastră, pentru că într-o coaliție se partajează funcțiile. Și dacă o coaliție se formează pe principii corecte, echitabile și legale, atunci este necesar ca responsabilitatea să fie a întregii coaliții, iar responsabilitatea a revenit prin delegarea miniștrilor în sectoarele de care se vor face responsabili cei din cele trei partide. Bună seara! Alo! Bună seara! De ce Igor Dodon și Vladimir Voronin vor iar alegeri când nici n-au scos încă afișurile de la Chișinău? Da, domnul care este și o vorbă rusească. Avoți pройдет. Avoți pройдет. Dar nu ar fi nicio alegere anticipată. Dar noi trebuie de pe acum să ne pregătim de alegeri. De pe acum. Că 4 ani în dată trece. Eu țin minte în seara de alegeri cum dumneatare îndemnai oamenii să iasă la alegeri. E extraordinar. Încă femeie și auzi că 40 de grade de febră și o s-o dus sărmana. Uite așa trebuie dumneatare măcar peste 2 zile să îndemn pe alianță, să muncească. Da. Asta e extraordinar. Acum încă o remarcă. Ați văzut... Nu vreau să-i spun numele, care au spus că a venit Iapășov de litrului Comandirovcu. S-au retras, nu au vrut să dea la nimeni nici 0%. Climenco. Nouă. Poftim? Climenco. S-au retras. Dar de ce nu s-au retras? Hădârcă, pe patriotul nostru, care tot să-l stimăm, Pavlicenco, știut că nu trece. antimafia. De ce nu, nu s-a retras? Le-a dat câte două mandate. Eu îi socot pe aici, să vă scuzați, trădători. Mai ales Hadir, că a desfăcut partidul lui Ghimbu. Eu îl socot de trădător. Și lasă să asculte toată Republica. Da. Da, vă mulțumesc. O seară bună, continuă forumul, bună seara. 804-424, 804-422, mai aveam câteva minute și izbutim să mai luăm un mesaj două. De ce Vladimir Voronin și Igor Dodon vor alegeri parlamentare anticipate? Că nici ăștia încă nu s-au finalizat cu un raport. Bună seara! Alo! Alo! Alo, bună seara! Bună! Domn Gherasim! Da! Mihai Nicorian, ce vreau să spun că cu comuniștii, socialiștii, asta e clar, că ei n-au fost niciodată băștinașilor, n-au fost a noștri. Ei apără interesele unor străini, adică a rușilor și a minorităților. Dar mi-e dureros tare, uite, de cei de la Nord, care au luat din bugetul nostru bani pentru a compensa pierderile noastre, dar optează pentru altă țară străină, îi dă suc de la noi. Și avem o grămadă de pensionari care, uite, tot primesc bani din buget, dă-le măcar și aur și la cei de la Nord care cu mierele și dă-le și la ăștia care e bătut în cap pentru comuniști, că nu mai schimb nimic. Cred că trebuie comportat așa cum, nu degeaba se dă după raioanele care au optat pentru comuniști, pentru socialiști, adică pentru Moscova. Apoi nu trebuie de dat pur și simplu nimic. Uite, eu mă uit, Ocnița aceea, plâng eu și chiar și-am întâlnit mulți de la Nordul Moldovei care vendeau miere. Știți de ce ei nu vor să vândă la kilogram? Și de ce nu vor ei în Europa? De aceea că ei pun 10-15 miere frumoase în ladă deasupra, dar de sub pun gunoi. Și s-au deprins să vândă gunoiul și sunt foarte agresivi. Da. Ca să prostească lumea. Da, vă mulțumesc. Are dreptate, Mihai. Foarte multe investiții și subvenții din agricultură au mers spre Nord. Mă rog, este bine să folosească impozitele cetățenilor din centrul și sudul Republicii ca să se căpătuiască. Dar asta este nivelul de solidaritate național la moldoveni. Bună seara! Alo! Da! Bună seara! Bună! Mă numesc Liviu, de mult n-am vorbit cu dumneata. Domnul Gherasim, eu stau bolnav la pat. Mi s-au înflat picioarele, n-am cu ce mă încălța. Am fost nevoit să invit de la alegeri să vii cu mobilă, urnă. Da. Dar am votat. Și mă meară, cum așa că studenții noștri, basarabeni, în România, nu au venit. Am propunere. Cine n-are ștampilă că a votat, cu Voronin zice, de pe plajă. Da, de pe plajă din Constanța. Poftim? În cazul dat, de pe plajă din Constanța. Din Mamaia, din Constanța, din Mangalia, de peste locul. Și până la Sizren să ajungă. Că de Crăciun a să vii acasă. Și bine ar fi de făcut o brigadă, aș zice așa, mobilă, din jurnaliști. Și să controleze. Ai votat, treci în acasă. N-ai votat, n-ați în ștampilă, patrate, goală, dar să fie semn. Un fel de deport. Da. Să știm cine și cu cine. Ce înseamnă asta? A să vii la o jumară, la o măligă, la asta, și chiar așa, eu pensionar și eu port grijă pentru dânsii. Vă mulțumesc, domnule Liviu. Sigur că este foarte trist. Da, vă mulțumesc, este foarte trist. Și tot așa ar trebui și cu alții. Este foarte trist ceea ce spune dumneavoastră, pentru că într-adevăr, statul român face foarte mult pentru acești cetățeni. Și, practic, acești cetățeni au cedat Republica Moldova și interesele Republicii Moldova și interesele naționale Federației Ruse. Astea suntem noi. Eu mi-amintesc de prima promoție de basarabeni care a plecat la Cluj și după asta, pe jumătate de an, bârfeau românii că srei, că de-am nu ne mai iubesc, s-au întors spatele la noi. Păi le-au dat cămin, le-au dat bursă și în Cluj, pe la etajul 2, prin cămin, mergeau noapte cu motocicletă. Păi cum să iubești? Cum să le dai burse? Și vorbeau rusești că să nu plătească amendă în metrou. Pardon, în tramvai. Vom mai vorbi despre acest aspect moral al imoralității noastre. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.